A Bibli jsem vlastně taky nikdy nečetl. A trepky nenosím. S tou poslední zmatenou myšlenkou mi hluboko za očima cosi cvaklo, jako když ozubená kola zapadnou na své místo. Hlavou se mi prohnala zhuštěná verze vzpomínek, které jsem naposledy viděl ve chvíli, kdy jsem se řítil ze 14. patra, úlevný úsměv na obličeji. Vzpomínky přišly jako první. Bolest následovala hned za nimi. Byla úplně stejně silná, jako ve chvíli, kdy jsem si kupoval první dvoudecku tuzemáku. Sevřel jsem si hlavu těma silnýma, vrásčitýma rukama a rozplakal se jako děcko. Já už nechci dál. Zabil jsem se, mám právo ležet na studené zemi a prostě nebýt. Už jsem si vytrpěl dost. Vydal jsem další vzlik, po kterém mě zaškrábalo v krku, jako bych jej měl vystlaný skelnou vatou. Zrak fungující podstatně hůř než dřív mi z místa mého pobytu ukazoval jen rozmazané obrysy, ale to mi bylo jedno. Pomalu, pomaličku jsem vstal, sužován bolestmi kloubů, vrzáním šlach a nepříjemnou závratí. Nic z toho mě už neděsilo, bylo mi jedno, co to se mnou je. Vzpomněl jsem si na vyzkoušené řešení všech problémů a vyrazil k té nejtmavší rozmazané skvrně. Ať už jsem kde jsem, mají tady docela hezký balkón. Zaloncoval jsem klikou, otevřel dveře do kořán a roztřásl se v přívalu sněhových vloček. Venku je tma, hustě tam chumelí a já mám pocit, jako by mě kašel měl roztrhnout. Nevadí, můžu počkat, až přestane. Odplivl jsem hustý nazelenalý hlen přes zábradlí. Ruce mi začaly křehnout, jako by ve mně už nezbývala ani jiskřička lidského tepla. Sevřel jsem zábradlí a zdvihl nohu, abych se na něj vyšvihl. O 50, možná 60 let dřív by se mi to asi bývalo podařilo. Teď jsem sebou málem práskl. Nějak mi bylo jasné, že bych už asi nevstal. Potupně jsem se vrátil do bytu, našel starou, oprýskanou dřevěnou židli a odnesl ji zpátky na balkón. Vypadá to, že tentokrát nebudu mít luxus celých 14 pater. Tohle bude tak maximálně 6., 7. Ale to nevadí. Netuším, co se to se mnou stalo, ale tohle stařičké, bolavé tělo ke svému konci moc potřebovat nebude. Možná by stačilo seskočit jen z té židle. Ale asi ne, jako ve zpomaleném filmu jsem se vyškrábal na židli, opatrně se držel ledového zábradlí. Kdyby mě ještě něco zajímalo, asi bych pocítil záchvěv soucitu ke všem důchodcům světa. Tohle bych každý den zažívat nechtěl. Tu vedchou chatrnost myslím. Přehodit nohu přes červeně natřené zábradlí byl takřka nadlidský výkon. Sníh mi pleskal o obličej. A já vlastně ani nevím, jestli je to můj obličej, napadlo mě zčista jasna. Co když jsem odhadem 70-letý důchodce, co trpí Alzheimerem? Co když byly moje vzpomínky jen docela obyčejnou noční můrou? Staří lidé prý mívají potíže s rozeznáním skutečnosti od nereálna. Co když mi mých 27 bylo někdy před 50 lety? Co když žádný Lukáš ani Veronika nikdy neexistovali a já se teď zabiju docela zbytečně? I přes tyhle zrádné nápady bych se býval na jakékoliv jiné možnosti vykašlal a dokončil bych, co jsem začal. Jenže pak mě napadlo, že mám možná manželku, děti, vnoučata. Zkrátka příbuzné. Co když se jim na Štědrý den zabiju jen tak pro nic za nic? Bolesti už jsem způsobil až dost. Pokud se mi to vše tedy vlastně nezdálo, z židle jsem sestupoval ještě pomaleji. Najednou jsem měl strach, že sklouznu, polámu si hnáty a děti za mnou budou na Vánoce jezdit do špitálu. Nechtěl bych svým neznámým milovaným takhle zkazit svátky. Přivřel jsem dveře balkónu, abych v bytě uchoval aspoň to málo tepla, co v něm ještě zbylo a vydal se na průzkum neznámého teritoria. Ze všeho nejdříve jsem prohmatal noční stolek. Byly tam staromodní dioptrické brýle se skly, které by se v nouzi daly použít jako popelníky. Nasadil jsem si tu monstróznost na nos a kolem mě se náhle nacházel poměrně malý, staromodní, ale přesto útulný byt. Ložnice, kuchyň, miniobývák, záchod kombinovaný s koupelnou. Jinak nic. V té koupelně jsem se dlouho, předlouho osmiloval. Pořád ještě si pamatuju, jak přesně vypadám. Jestli teď spatřím v zrcadle vysušenou, vrásčitou verzi sebe sama, mohl bych to odnést nepěkným leknutím. A v mém věku je lepší se podobným výkyvům nálady vyhnout. Pomalu, pomaličku jsem se směřoval s tím, co možná uvidím. Jeden nádech, druhý, třetí. Jeden šouravý krok, druhý, třetí. Otevřít oči. Ze zrcadla se na mě nerudně díval připlešlý, svrasklý, šedivými vousy obrostlý ksicht odhadem 60letého člověka. Nikdy dřív jsem ho neviděl. Já tedy to mé mladší já, to, za které se považuji, mám zelené oči. Tenhle dědula na mě zíral kukadly blankitně modrými. Další detaily obličeje už se nedaly tak dobře vysledovat, ale já si byl prostě jistý, že takhle bych ve stáří vypadat nemohl. Ty lícní kosti byly jinak. Čelo nesouhlasilo. Vlasů jsem taky mýval víc. A vůbec. Sebe sama bych přece musel poznat. Opatrně jsem se sesul na okraji vany, najednou nevěda, co dělat. Ta bolest uvnitř mě, ta duševní, příšerná, nezměrná, na okamžik ustoupila, jak jsem napůl uvěřil, že všechno byl jen příšerný sen. Teď opatrně zdvihla hlavu, aby zjistila, jak na tom jsem. Jestli sám sebe přesvědčím o tom, že jsem jakýsi neznámý dědula, co měl o Vánocích hodně živý sen, asi už mi dá navždy pokoj. Ale na druhou stranu, co když se stalo něco jiného? Co když jsem se třeba převtělil? Ta myšlenka mi ani nějak nepřišla k smíchu. Vzpomínka na Veroniku, střílení, pád. To všechno bylo příšerně živé, příšerně reálné. Na život tohohle fotra jsem si na druhou stranu nevzpomínal ani trochu. Přestěhování duše vypadalo jako ta nejlogičtější možnost. Sakra, sakra, sakra, mumlal jsem si do ticha koupelny starým, chraplavým hlasem. Mohl bych počkat do rána, mohl bych najít diář s telefonními čísly, mohl bych se zkusit dovolat neznámým příbuzným. Bolest ve mně byla stejně zmatená jako já, takže by mi dala pokoj na dostatečně dlouhou dobu. Nemusím se zabíjet tak akutně jako poprvé. Můžu si dopřát trochu času. Ale co když si nevzpomenu na jediné vnouče, co když se za chvíli vrátí manželka z noční dámské jízdy, nebo co to vyvádějí důchodkyně, když nejsou v noci doma a já ji vůbec nepoznám. Co když si na nikoho a na nic nevzpomenu už nikdy? Jak odliším možnou amnézii od možné, byť fantasticky znějící, reality? Filosofické otázky na mě zaútočily mocnou měrou. A ještě k tomu mě začal okraj vany tlačit do kostnatého zadku. Zapeklité filosofické otázky nepatří k těm, které by se daly vyřešit během několika hodin. Přijít na řešení nějakého složitého myšlenkového problému občas zabere celý život. A často se taky stane, že ani po desítkách let nejste řešení blíž než na začátku. Já teď mašíroval po kuchyni, sykal nad rozvrzanými koleny a nevěděl, co dělat. Nedokázal jsem zkrátka přijít na jednu jedinou věc, která by mě mohla jednoznačně přesvědčit o tom, co je skutečnost a co je sen. Starým lidem to občas zapaluje nechutně pomalu. Se zaklením jsem popadl zaprášený ovladač televize a sesul se do pohodlného houpacího křesla. Nevím, jestli zavrzalo hůř ono, nebo moje klouby, ale to mi v té chvíli bylo úplně jedno. Existuje jedna věc, která mi může říct, co se to tady děje. Ano, je to televize, modla všech důchodců. Zapnul jsem ten krám s pocitem, jako bych měl každou chvíli nahlédnout do orákula. Jestli jsem včera večer omylem zastřelil svou milou v centru Ostravy, je vysoce pravděpodobné, že to nezůstalo nepovšimnuto. Na většině programů vysílali pořady hluboko pod úrovní mého vkusu. Podle hodin je půl jedné pryč. Štědrý den. Jestliže jsem měl jen živý sen, pak byl časově nehezky přesný. Ve vysílání dostupných stanic jsem nenašel jediné zpravodajství. Tahle postarší televize má naštěstí ještě teletext. Vteřiny, které zbývaly do načtení stránek, mi připadaly jako celá věčnost. Řádky textu se z temnoty vynořovaly neochotně, jak sněhová vánice rušila signál. Ale nakonec jsem to spatřil. Zprávy z domova, stránka 200 něco. Nacvakal jsem na ovladači potřebné trojčíslí. Prsty se ohýbají pomalu a neochotně. Brýle tlačí na kořen nosu. Močový měchýř se z ničeho nic ozývá, jako by měl každou chvíli explodovat. Stáří. Záře teletextové stránky mě bodla do očí a já si musel přisunout křeslo blíž k obrazovce, abych vůbec něco přečetl. Zemědělci stávkují, vláda se hašteří, Praha se 3 centimetry sněhu před muzeem volá o pomoc, na jaře budou záplavy. Romský mladík pobodal vlastní sestru, někdo odcizil vánoční dekoraci obchodního domu, starší občan usnul na lavičce a umrzl. V Ostravě neznámý muž brutálně zavraždil mladou dívku, načež z místa činu uprchl. Ledová pěst mi sevřela srdce. Bolest vyrazila s vítězným rykem. Otevřel jsem dveře balkónu do kořán, puštěnou televizi stále za zády. Jistě, je docela možné, že jsem tuhle zprávu viděl těsně předtím, než jsem šel spát. Možná mám velice bujnou fantazii, která mi událost vykreslila do nejmenších detailů. Jistě, tohle všechno by bylo možné. Nebýt jedné jediné věci. Ta událost se stala včera o 8:30 večer. Tou dobou se už zprávy nevysílají. Ale to není to hlavní. Co je důležité, co je úplně nejhlavnější, je ten starý televizní ovladač. Ten, co jsem z něj před malou chvílí smetl pořádnou, nejmín týdenní vrstvu prachu. Židle mi pod nohou málem ujela, ale v poslední chvíli jsem rovnováhu udržel. Staré svraštělé ruce sevřely zábradlí a já pomalu, opatrně přehodil levou nohu přes zábradlí. Studená trubka bolestivě zatlačila na můj rozkrok a mně bylo náhle příjemné teplo. Aspoň tedy vepředu, od pasu dolů. Než uniknuvší moč stačila vychladnout, přehodil jsem přes zábradlí i druhou nohu. Seděl jsem teď na balkóně jako malý kluk, klátě nohama 7 pater nad zasněženou zemí. Nekontrolovatelně jsem se třásl, prsty ztrácely cit a jedna trepka právě odplachtila. Mezi krásnými nadýchanými vločkami se řítila k zemi jako kámen. Působilo to strašně nepatřičně. V tu chvíli jsem si vzpomněl na Bibli. Nejsem věřící člověk. Nejsem ani ateista. Občas jsem sám sebe pokládal za satanistu, ale ve skutečnosti budu to, čemu se říká agnostik. Sice nevěřím, ale existenci vyšší moci ani nepopírám. Teď jsem obrátil tvář k nebesům, potlačil obzvlášť nehezký nápor bolesti a cizím hlasem zašeptal, Bože, jestli tam někde jsi, jestli mě slyšíš, tak tě prosím, nevracej už mě zpátky. Amen. Pak jsem se pustil. Zadek mi lehce sklouzl z namrzlé trubky, z kostrče vystřelil šíp bolesti a já najednou letěl vzduchem, vířící sníh všude kolem. Tentokrát jsem se neusmíval. Tentokrát jsem měl i něco jako strach. Tedy tu chvilku, která mi zbývala, na zem jsem dopadl s příšerným, hrozivým zapraštěním. Mé chatrné kosti se v mžiku polámaly, potrhaly šlachovité maso a na některých místech vykoukly na ten boží svět. Aspoň takový pocit jsem měl. Zmrzlá zem mě udeřila do obličeje, brýle se mi tím nárazem rozprskly do stran a já se najednou topil ve vlastní krvi. Cítil jsem, jak mi teče pod oblečením, jak mi příští přes na 3x zlomenou ruku, jak se z mnoha míst vsakuje přímo do sněhu. Jak mi její hladina v plicích pomalu, pomaloučku stoupá. Polovinu obličeje jsem měl zabořenou do sněhu, krk nepřirozeně vytočený nahoru. Jak se cítí člověk zmrzačený pádem ze 7. patra, je obtížné popsat. Kdybych řekl, že jsem si připadal jako polámaná loutka, nebyla by to pravda. Ze všech zlomenin totiž vystřelovalo tolik čirého utrpení, že jsem najednou nebyl schopen své tělo vnímat jako lidskou postavu. Místo toho jsem sám sobě připadal jako taková miniaturní hvězdokupa. Každá hvězdička byla tvořena pulsujícím centrem bolesti. Mezi hvězdami se jako sluneční vítr plazil mráz, krev a pocit, že se každou chvíli musím udusit. Jednak nedostatkem kyslíku, jednak tou příšernou zimou a jednak tím, že jsem si připadal jako ochrnutý. Najednou jsem se nedokázal sebemíň pohnout. Nemohl jsem hýbat prsty, nedokázal jsem zavřít oči, nemohl jsem se ani nadechnout. Vločky mě pomalu zakrývaly. Na vytřeštěných očích to byl nepopsatelný pocit. Mráz mezi hvězdami dosáhl absolutní nuly, krev vytvořila na pozadí temnoty jemnou šarlatovou krajku, hvězdičky se změnily v explodující supernovy a pak byla najednou strašlivá tma. Vzepěl jsem se do oblouku, až postel pode mnou zaskřípala. Do plic mi proudil nádherný čerstvý, hořícím listím vonící vzduch. Plnil jsem si jim plíce, lokal ho jako umírající žízní vodu z Horské Bystřiny a nemohl se ho nabažit. Nádech, výdech, nádech, výdech, nádech, výdech, odkdy mrtví dýchají, zaječel jsem vysokým hlasem. Vzpomínky na Veroniku mě zaplavily s obvyklou silou. Bolest, moje stará známá, se s chutí pustila do práce. Několik minut po tom nádherném a současně i příšerném probuzení jsem se snažil nemyslet, nedýchat, nebýt. Nechci vidět, jak vypadám, nechci vidět, kde jsem, nechci vidět, jestli je za okny tma a jestli pořád ještě sněží. Chci být mrtvý. Možná jsem mohl nemyslet a nedýchat, ale na moje smysly stejně útočilo ještě dost a dost dalších věmů, které mi dávaly jasně najevo, že ať už jsem kde jsem, rozhodně jsem zase někde úplně jinde. A někdo úplně jiný. Ten chatrný pocit, co jsem měl ještě před chvílí v plicích, se kamsi vytratil. Teď dýchám zase stejně lehce jako dřív. V kloubech už mě nedřou písková zrnka, už nemám pocit, jako by mi kosti ohlodávala smrtka. Naopak si připadám pružný a jaksi hladký. Mladý, když mi na chřípí zaútočila nenápadná vůně jakéhosi parfému, s povzdechem jsem svůj pokus o nevnímání vzdal. V kytkách se nevyznám, ale takhle je cítit orchidej nebo něco podobného. Po hořícím listí jako by se slehla zem. Otevřel jsem oči a zahleděl se do tmy ložnice. Za oknem s vkusnou záclonkou se opravdu dá rozeznat vířící sníh, podle té tmy je pořád ještě noc nebo blížící se ráno, a jinak vidím temnou místnost okolo mě poprvé v životě. No tak se podíváme, kde to jsem, prohodil jsem sám k sobě a zajíkl se leknutím. Po vypínači na nočním stolku jsem šátral už s celkem jasně definovanou předtuchou. Já osobně mám celkem hluboký hlas. Občas sice chrčím, když jsem nachlazený, v pubertě jsem chvílemi zněl jako kastrát, ale takhle jsem nikdy nemluvil. Takhle mluvívají mladé holky nebo afektovaní homosexuálové ve špatných komediích. Jak jsem se tak natahoval k vypínači, skoro jsem doufal, že je ze mě ženská. Uf, uniklo mi povzdechnutí. Tajemná, štíhlá ručka rozhodně patřila dívce. Stejně jako bujné poprsí uvězněné ve flanelovém pyžamu, stejně jako dlouhé nohy, stejně jako hedvábně hladká kůže, blonďaté vlasy a vůbec všechno to příjemné, vláčné, pružné a hřejivé tělo, ve kterém jsem se Bůh ví jak ocitl. Ten nezvyklý pocit z nového těla byl na malý okamžik tak intenzivní, že jsem skoro zapomněl na svoji milou. Jakoby vůbec bylo možné zapomenout. Ač byl okamžik zapomnění krátký, v následujících chvílích jsem za něj zaplatil vysokou cenu. Duševní utrpení nabralo za tu chvilku nečinnosti na síle a teď se mi zakouslo do duše jako jedovatý pavouk do bezmocné mouchy. Jen to bylo asi tisíckrát hnusnější. Stočil jsem se do klubíčka, přitáhl si peřinu až k bradě a rozvzlikal se bezmocí. Slzy tentokrát nepomáhaly ani trochu, ani maloučko, ani co by se za nehet vlezlo. Jestliže jsem ještě před několika hodinami myslel, že se zblázním, tak jsem nevěděl, co to pocit blízký ze šílení je. Teprve teď jsem si pořádně uvědomoval, v jaké jsem situaci. Zabil jsem jediného člověka, kterého jsem kdy miloval. Vystřelil jsem mozek dívce, jejíž život pro mě znamenal víc než můj vlastní. Viděl jsem její roztříštěnou, krvácející hlavu, díval jsem se do těch nádherných očí, které sami už nic neviděly. Byl jsem to já, který násilně ukončil životní pouť toho krásného, hodného, milého člověka. Moje Veronika mohla žít ještě desítky let, mohla mít děti, které by jí byly podobné. Mohla milovat, být milována, mohla prostě žít. A já tohle všechno zmařil jediným činem pitomé, stupidní, lidské nenávisti. A teď s tím musím žít. Myslím, že v tu chvíli mi tak trochu přeskočilo.